से सभी शरीर आदियों में भी है, है? और कहीं पंख है, कीचड़ है तो उसमें भी है, पानी में है, पानी है तो उसमें भी है, भिष्ठा है तो वहाँ भी है, आकार तो सब जगह है, सर्वगत है। सर्वगत है तो सर्वगत होते हुए सर्वगत स्थित हो करके भी वह एक हेतु है, माने सौक्ष्म्यात् सर्वगतम अपि आकाशम, सर्वगत होने पर भी, सर्वगत से वही ले लेना उत्कृष्ट और उत्तम मध्यम अधम, सभी वस्तुओं में व्यापक होने पर भी, क्योंकि सर्वगत होगा उसका सभी के साथ संबंध हो जाएगा, चाहे सत्व के साथ, रजोग के साथ, तमक के साथ, उत्तम वस्तु उत्तम शरीर के साथ, मध्यम शरीर के साथ, निकृष्ट शरीर के साथ, कीचड़ के साथ जो है, भिष्ठा के साथ है, और जो है वह मिठाई के साथ, सभी के साथ संबंध बन जाएगा। इसलिए एक विशेषता उसमें वह है, सूक्ष्मता है, सूक्ष्म सूक्ष्म स्वभाव उसका है, इतना सूक्ष्म है कि उसका स्पर्श नहीं होता किसी से। सूक्ष्मता यहाँ क्या है कि असंग स्वभाव है, सूक्ष्मता है असंग स्वभाव, अत्यंत जो सूक्ष्म होता है उसका किसी के साथ संबंध नहीं बनता, निरवयव है, सूक्ष्म है, इसलिए न लिप्यते। तथा उसी प्रकार सर्वत्र अवस्थितो देहे, देहे सर्वत्र अवस्थित, देहे यहाँ पर जाति में एक वचन ले लेना, एक वचन है देहे ना, तो जातो एक वचन लेना, क्योंकि सभी देहों में है कि नहीं, तो इसलिए देव मनुष्य तीर्गज इत्यादि जितना भी उच्चावच शरीर हैं, कोई भी उच्चावच शरीर है, चाहे वह उत्तम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अधम शरीर है, इन शरीरे शरीरेषु स्थितेपि, इन पर इसमें स्थित होने पर भी आत्मा को सर्वा सर्वत्र अवस्थितो देहे, देहे सर्वत्र अवस्थित, सर्वेषु देहेषु अवस्थितो आत्मा, उसी प्रकार नोपलिप्यते, वो उससे लिपायमान नहीं होता, तत्तद् देहादियों का जो गुण है उन गुणों से संयुक्त नहीं होता, यानी उपाधिकृत जो है ना, तो एक चीज और समझ लीजिए अनुभव में कि उपाधि इस समय आपके पास क्या है, उपाधि यही है कि प्रारब्धानुसार शरीर, प्रारब्धानुसार शरीर यही आपके पास उपाधि है, इसी उपाधि के अनुसार आप जो है वह बर्तन कर रहे हैं, और तद स्थित आत्मा है, यहीं पर चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है, मैं की प्रतीति यहाँ पर हो रही है, फिर भी जो है तत्त्व जो है कर्मानुसार भोग होने पर भी न स्पृश्यते, इसका आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनता, क्योंकि उपाधिकित कर्म के लेप का जो है सर्वथा अभाव है, जैसे आकाश, जैसे आकाश में रहने वाली जितनी उपाधि है उसके किसी भी धर्म का संबंध आकाश से नहीं है, ऐसी ये शरीरस्थ जो आत्मा है, इस आत्मा का शरीर के किसी भी कर्म भोग के साथ उसका संबंध नहीं है। सर्वगतम का अर्थ ही करते सर्वम एन गतम व्याप्तम तत्सर्वगतम, सर्वम एन गतम व्याप्तम तत्सर्वगतम, श्रुति भी इसके अनुकूल है कि सूक्ष्मात् तत् सूक्ष्मतरम विभाति, है ना, एक श्रुति आती है ना, सूक्ष्मात् तत् सूक्ष्मतरम विभाति, और भी एक जगह कहीं आता है सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्म यथा यदा यथा सूक्ष्म सूक्ष्मा तत् सूक्ष्मतरम विभाति। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आत्मा से सूक्ष्म तो कोई है नहीं। तो जब आकाश का ही लेप नहीं होता तो आत्मा का किसी से, आत्मा आकाश के भी आत्मा है, आकाश से भी सूक्ष्म है। या जब आकाश से भी सूक्ष्म है तो फिर जो है उसमें किसी प्रकार का लेपायमन नहीं हो। तो इसका फल क्या निकला? इसलिए फल ये निकला कि साधक को सर्वत्र समदर्शन निष्ठा ही कर्तव्य है ना? ये माइक दर्शन को देख करके इसको सत्य मान करके भेद निष्ठा नहीं बनने देनी चाहिए। ये दर्शन माइक है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए इसके आधार पर जो भेद बुद्धि बन जाती है अंदर, इस भेद बुद्धि का निराकरण करने के लिए सर्वत्र अनुस्यूत जो अधिष्ठान भूत सत्ता है उस सत्ता में ही इसको सावधान रहना चाहिए। यही इसका तात्पर्य निकला। तो इस प्रकार का तात्पर्य भेद का। अब एक दृष्टांत और इसका थोड़ा भाष्य कर लें। यथा सर्वगतम व्यापी अपि सत्व, व्यापक होने पर भी आकाश का सूक्ष्म्यात् सूक्ष्म भावात् आकाशम खम नोपलिप्यते। सूक्ष्म्यात् हेतु हो गया, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण यह किसी से लिपायमान नहीं होता, न संबध्यते। सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा, इसी प्रकार सर्वत्र जो है शरीर में स्थित जो आत्मा है नोपलिप्यते। थोड़ी टीका देखिए। सूक्ष्म भावात्, सूक्ष्म भाव क्या है? अप्रतिहत स्वभावत्वात्। सूक्ष्म भाव का अर्थ कर दिया कि जो सूक्ष्म होगा ना वो स्थूल से उसका स्वभाव प्रतिहत नहीं हो। जितना भी सूक्ष्म चीज रहेगी तो स्थूल से वह नहीं संबंध रहेगा, वो उसमें कोई विकार नहीं आएगा, स्थूल से उसमें विकार नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए कह दिया कि अप्रतिहत स्वभावत्ता, उसका वो स्वभाव जो है अप्रतिहत। आकाश का इसमें चाहे धूल उड़े, चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, पर आकाश का स्वरूप में कोई प्रतिघात नहीं होता। जैसे आप जो है वह जब सो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का स्वप्न देखें, उससे कोई आपके स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार जागृत में जितनी भी अनुभूति हो रही है ये सब अनुभूति क्या है? काल्पनिक अनुभूति है, इससे आपके स्वरूप में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। इसीलिए जो लोग नाराज होते हैं कि इतना अन्याय हो रहा है, भगवान सोया हुआ है कुछ देखता नहीं, तो भगवान का ज्ञान हमारे ज्ञान में अंतर है। हम सोए हुए हैं, हमको स्वप्न में ज्ञान हो रहा है, तो भगवान थोड़ा सोया हुआ है। भगवान सोया नहीं हुआ है, वो जगा है, वो देखता है कोई समस्या नहीं, वो देखता है कोई समस्या नहीं है। अपना बालक तो वैसे कवैसे है, स्वरूप वैसे कवैसे है। तब कहो फिर भगवान का अवतार क्यों होता? वो स्वप्न में होता है। वो अवतार जब है स्वप्न में, आप दुखी होकर के जब पुकारते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो स्वप्न में प्रकट हो जाता है आपके संकल्प से। तो अवतार भी स्वप्न में होता है, लेकिन भगवान के ज्ञान में जो है वह किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ऐसे उस अपने स्वरूपक ज्ञान में आप जागरूक हो जाएं तो कोई समस्या ही नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। समस्या तो ये माइक प्रतीति में प्रतीत होती है समस्या। जैसे सपने में कभी कभी आपको बड़ी भयंकर समस्या मालूम होती है, बहुत भयंकर, और उस समय कोई उपदेश करे कि क्या दुखी होते हो फालतू जो है कोई, तो बड़ा गुस्सा आता है उसे। कोई महात्मा मिल जाए और कहे कि क्या दुखी होते हो फालतू, जो है सपना है जगत ही, क्या दुखी होते हो, तो उसको गुस्सा आता है। लेकिन जगने पर अपना सब अनुभव व्यक्त हो जाता है और महात्मा की बातें से ऐसे जगने पर शास्त्र की बात ही सच्ची निकलेगी, हमारा अनुभव कोई काम देने वाला नहीं। अनुभव को जो प्रमाण बना करके हम चल रहे हैं कि इतना दुख हो रहा है, इतना ये मेरा अपमान कर रहा है, और शास्त्र का था कुछ नहीं जो है वह यत्र द्वैत व्यू भवति तत्र ही तरितर पश्यति तरितर विजराति, इतना भयंकर जो है मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन जगने के बाद आपका सारा अनुभव व्यर्थ हो जाएगा। ये माइक अनुभव, ये वास्तविक अनुभव नहीं है, इसलिए माइक अनुभव ये सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा, इसमें कोई सार नहीं निकलेगा। शास्त्र की जो बात है यही सच्ची निकलेगी, इसलिए शास्त्र की बात पर हमको विश्वास करके तन्निष्ठा बनाने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तुतः जो है वह कोई समस्या कहीं है ही नहीं। तो न संबद्धते पंकादि भी शेष, आकाश जो है सूक्ष्म होने के कारण माने अप्रतिहत स्वभाव होने के कारण पंकादि से संबंधित होने पर भी किसी प्रकार का उसमें दोष नहीं आता। इसी प्रकार आत्मा जो है विभिन्न शरीरों के साथ संबंधित जो है होकर के भी उनके गुण धर्म से कोई संबंध इसका नहीं बनता है। अब दूसरा उदाहरण क्यों दे रहे हैं, एक उदाहरण से तो काम चल जाता है ना। तो कहते हैं कि हाँ दूसरा उदाहरण इसलिए दे रहे हैं तो वहां तो केवल बता दिया न करोति न लिप्यते, ये बताया कि नहीं, असंग स्वभाव होने के कारण न करोति न लिप्यते। अब यहां पर एक दूसरा दे रहे हैं, अच्छा मान लो हमने क्षेत्रज्ञ भाव में मैं प्रतिष्ठित हो गया, तो क्षेत्र के भाव में प्रतिष्ठित हो गया तो क्षेत्र में कोई भी विकार हो रहा है तो हमसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन इतना तो संबंध है ना, प्रकाश से प्रकाशक भाव संबंध है कि नहीं, तो इसका दोष लगेगा कि नहीं, देखने का दोष लगेगा कि नहीं। अपना स्वरूप जो है वह चेतन है, इसलिए संपूर्ण क्षेत्र को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, तो जब संपूर्ण क्षेत्र का ज्ञान हो रहा है तो वो प्रकाश्य हुआ, हम प्रकाशक हुए, तो प्रकाश्य प्रकाशक भाव होने पर प्रकाश्य का दोष प्रकाशक को लगेगा कि नहीं लगेगा, कहने प्रकाश्य का दोष भी प्रकाशक को लगेगा। इसी को कह रहे किंच, देखिए टीका में थोड़ा देखिए, न करोति न लिप्यते च इत्यत्र द्रष्टृत्वे न दृश्य धर्म शून्यत्वम हेतु माह, कते दृष्टा होने पर भी दृश्य धर्म से शून्य है, दृष्टा है पर दृश्य धर्म से नहीं, क्योंकि दृष्टा को दृश्य का कोई संबंध नहीं बनता। किंच यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। कहा देखो कि यथा प्रकाशयति एक, सूर्य एक है कि नहीं है, प्रकाश्य वस्तु अनेक है और सूर्य एक, इसी प्रकार क्षेत्र अनेक है और क्षेत्रज्ञ एक है, क्षेत्रज्ञ में किसी प्रकार का भेद नहीं, क्षेत्र अनेक है। तो यथा एक रवि ही, एक जो सूर्य है वह इमं कृष्णम लोकम प्रकाशयति। देखिए इतना क्षेत्र के भेद से सूर्य के भेद जो है की आवश्यकता नहीं होती। एक सूर्य भेद वाले संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर सकता है। अब कहो कि भाई इसको प्रकाशित करने के लिए दूसरा सूर्य होना चाहिए, उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरा सूर्य होना चाहिए, लाल रंग को प्रकाशित करने वाला सूर्य दूसरा होना चाहिए और सफेद रंग को प्रकाशित, अरे ऐसा कुछ नहीं। ये कई सूर्य सभी रंगों को प्रकाशित कर देगा, सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देगा। इसी प्रकार एक क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को प्रकाशित कर देगा। एक बात तो ये निकली, जैसे भिन्न भिन्न मत है तो क्या सभी का परमेश्वर अलग अलग है? यदि सभी संप्रदाय वालों का परमेश्वर अलग अलग होता तो अपने अपने भक्तों के लिए अलग अलग सूर्य चंद्रमा बना देता, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वसमर्थ है। पर ऐसा नहीं दिखाई देता, इसलिए ये मानना पड़ता है कि भले ही धर्म भिन्न भिन्न हो जाए, भले ही उपासना में इष्ट देव का भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाए, पर वस्तुतः इष्ट देव का जो स्वरूप है एक ही है, वह ईश्वर एक ही है, ईश्वर दो नहीं है। चाहे आप द्विज मान लो, चाहे चतुर्भुज मान लो, चाहे पंचानन मान लो, चाहे एकानन मान लो, जो भी मान लो, इसमें कोई अंतर नहीं। पर है वो ईश्वर एक ही, क्योंकि सूर्य एक दिख रहा है, चंद्रमा एक दिख रहा है, और नहीं तो अपने अपने भक्तों के लिए अलग अलग बना देता, अलग वायु बना देता, कहा ये जो है वह दूसरा वायु दूसरे को नहीं दिया जाएगा, जो जिसका भक्त है उसी से वायु प्राप्त करेगा। पर ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई देती। यहां भी कह रहे हैं कि एक रवि, एक ही रवि है, दो नहीं है। और इमं कृष्णम लोकम, ये संपूर्ण भेदों से युक्त जो हो विभिन्न प्रकार का लोक, लोक में दोनों प्रकार की चीज ले लेना, देह इंद्रिय संघात भी लोक का अर्थ है, और रूपवत जितनी वस्तु है सब लोक है, सभी का जो है वह निर्देशक है लोक। तो वो प्रकाशेति, तो प्रकाश तो करता है पर प्रकाश के धर्म से लिप्त नहीं होता। प्रकाश प्रकाश भिन्न है तो सूर्य भिन्न नहीं हो जाएगा, प्रकाश लाल है तो सूर्य लाल नहीं हो जाएगा। तो प्रकाश के गुण धर्म का जो है उस सूर्य के साथ कोई भी संबंध नहीं बनता है। इसी प्रकार तथा क्षेत्री, देखिए क्षेत्री एक है, क्षेत्रज्ञ है एक, कृष्णम क्षेत्रम, संपूर्ण क्षेत्र राशि जितनी है वहां से लेकर के आया था ना, महाभूतो न अहंकार इत्यादि धृत्यंत, ये है क्षेत्र। इतना भेद वाला जो क्षेत्र है वो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशयति, एक क्षेत्रीय सबको प्रकाशित कर रहा है, कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति। श्रुति में भी आता है ना कि सूर्यो यथा सर्व लोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोष ही, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। ये लोक संबंधी जितना जो है वह गुण धर्म है उससे बिल्कुल पृथक। ये श्रुति जो है इसी प्रकार का कथन करती है, ठीक इस श्रुति का अर्थ ही यहां पर प्रतिपादन कर दिया। दूसरी चीज कुछ टीकाकार एक चीज और निकालते हैं इसमें, ये सूर्य अपनी सत्ता मात्र से सारा का सारा प्रकाश कर रहा है, कोई व्यापार नहीं कर रहा है। ध्यान में आए, सूर्य कोई व्यापार नहीं कर रहा है कि व्यापार के द्वारा। देखिए दोनों में सूर्य का व्यापार कुछ नहीं। आजकल के विज्ञान से भी देखिए तो सभी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, पर वो चक्कर लगाने में सूर्य का कोई व्यापार नहीं है, सूर्य की सत्ता मात्र है। और सभी ग्रह सूर्य से प्रकाशित हो रहे हैं, पर उस प्रकाश के लिए कोई व्यापार सूर्य नहीं कर रहा है। ये दो चीज निकालते हैं टीका का, और इन दोनों चीजों से ये लेते हैं कि इसी से समझना चाहिए कि आत्मा जो है वो कोई व्यापार करके क्षेत्र को प्रकाशित नहीं कर रहा है। आत्म प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है, आत्मा कोई व्यापार से प्रकाशित नहीं कर रहा है, आत्म प्रकाश से सब हो रहा है। इसी प्रकार जो है आत्म सत्ता से सब चल रहा है, आत्मा कोई जो है वह उसमें क्रिया नहीं कर रहा है, कोई व्यापार नहीं कर रहा है, जिसको कहा ना इसीतम प्रेषितम, इसीत मात्र है सामान्य उसकी सत्ता, वो सत्ता मात्र है। तो ये दो चीज इससे और निकालते हैं इस दृष्टांत से, क्या निर्धारित हो गया कि एकत्व, जैसे सूर्य एक है ऐसे आत्मा एक है, और जो है वह जो कर्तृत्व की यहाँ पर प्रतीति हो रही है, वह कर्तृत्व प्रतीति जो है कर्तृत्व प्रयुक्त लेपत्व नहीं है, यानी वो सत्ता मात्र से सारा का सारा हो रहा है, प्रकाश सत्ता मात्र से हो रहा है। तो ये दो चीज भी यहाँ पर निकालते हैं। थोड़ा हम लोग देखें, यथा प्रकाशयति अवभाषयति एकः, एक सूर्य जो है कृष्णम लोकम संपूर्ण लोकों को, कौन इमम रवि सविता, ये सविता आदित्य, तथा तद्वन महाभूतादि धृत्यंतम, ये क्षेत्र हो गया ना महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त, ये सब जो है धृत्यंतम क्षेत्रम एकस्तन प्रकाशयति, एक ही होकर के प्रकाशित करता है। कह कौन प्रकाशित करता है, क्षेत्रीय परमात्मा इत्यर्थ है, क्षेत्रीय क्षेत्र के जो परमात्मा है वही प्रकाशित करता है। रवि दृष्टांतो अत्र आत्मना उभयार्थोपि भवति, रवि दृष्टांत जो है वह आत्मा का जो है दोनों तरफ से होता है, कैसे रविवत सर्व क्षेत्रेषु एकः आत्मा अलेपकस्य, रवि का दो दृष्टांत हो गया, रवि जैसी एक है, है? और संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे आत्मा एक है और विभिन्न जो क्षेत्र है उसको प्रकाशित कर रहा है। जैसे रवि अलेपक है, उसमें किसी प्रकार का लेप नहीं है, इसी प्रकार प्रकाश करने पर भी आत्मा में किसी प्रकार का लेप नहीं है। तो ये दो जो दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत इसलिए दिया कि जो जरा बुद्धि में थोड़ी मंदता हो थोड़ी, तो दृष्टांत के द्वारा समझने में सुकरता होती है। इसलिए दो दृष्टांत के द्वारा आत्मा को निर्लेप यहाँ पर बता दिया और एकत्व सिद्ध कर दिया, आत्मा में एकत्व है, आत्मा में निर्लेपत्व है, और आत्मा जो है अति सूक्ष्म होने के कारण अप्रतिहत स्वभाव है, वह कुछ भी दिखाई दे रहा हो तो उससे जो है उसका कोई स्वभाव बदलता नहीं, ऐसा नहीं कि आत्मा का स्वभाव बदल जाएगा। ये चीज बहुत ध्यान देने की है आपके शरीर का स्वभाव बदल सकता है, मन का स्वभाव बदल सकता है, इंद्रियों का स्वभाव बदल सकता है, बुद्धि का स्वभाव बदल सकता है, पर आपका स्वभाव नहीं बदलेगा कभी। बाकी सब बदल सकता है क्योंकि वो प्रकृति है, उसमें बदलाव हो सकता है, विकार हो सकता है, पर आप जैसे जैसे पहले के छोटे शरीर को प्रकाश कर रहे थे, जैसे छोटेपन के मन को प्रकाशित कर रहे थे, जैसे उस समय की बुद्धि को प्रकाशित कर रहे थे, इसी प्रकार आज भी जो है इस वृद्ध शरीर को, युवा शरीर को प्रकाशित कर रहे हैं। इस समय की जो जो मन में कामना इत्यादि है उसको प्रकाशित कर रहे हैं, और जो है इस समय जो मन की चंचलता है उसको प्रकाशित कर रहे हैं, इस समय जो बुद्धि में जो है वह पद पदार्थ का निर्णय है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। आप तो का स्वभाव कहीं नहीं बदला है, इसलिए साधक को यह निर्धारित करना चाहिए कि अपना स्वभाव तो वैसे का वैसी है, विकार कहाँ हो रहा, बदलाव कहाँ हो रहा। अशुभ से शुभ होगा तो क्षेत्र होगा, लेकिन आपके स्वभाव में किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं है, वो भाव अभाव को प्रकाशित करने वाला है, शुभाशुभ को प्रकाशित करने वाला है। और दूसरा जो है, क्षेत्र में कितना भी भेद हो तो आप में कोई भेद नहीं है, आत्मा एक है। चाहे प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रतीत होने पर भी आत्मा एक ही है, ये चीजें ध्यान में रखने की है, साधक को बहुत ही ध्यान में रखने की है कि वही अलेपकस्य और एकस्य। इस दृष्टांत से ये ले लिया और उस दृष्टांत से ले लिया, अब प्रतिहत स्वभाव वही का उभय विध अर्थम एव स्फुटेति, दृष्टांतेन विवक्षितम अर्थम दर्शेति रवि, उभय विधम अर्थम एव स्फुटेति रविवत्, सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा अलेपकस्य, ये दो है। अभी अध्याय की परिसमाप्ति है और इस अध्याय के परिसमाप्ति में इसको अध्याय का सारा आज का सारा अर्थोपसंहार है। इस प्रकार इस थोड़ा सा है, हम लोग अध्याय की परिसमाप्ति भी कर लें। आज के श्लोक सरल थे। अध्यायार्थम सफलम उपसंहरति, अध्यायार्थम उपसंहरति सफलम, फल के सहित अध्याय के अर्थ का उपसंहार करते हैं। समस्त अध्यायार्थो उपसंहार, अध्यायार्थो उपसंहारार्थो अयम श्लोक, संपूर्ण अध्याय के अर्थ का उपसंहार रूपी श्लोक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च विदुर्यान्ति ते पद परम। कहा कि अध्यायार्थ का उपसंहार है। क्या अध्याय में निर्धारित हुआ? ये हुआ कि क्षेत्र जड़ है, क्षेत्रज्ञ अजड़ है, चेतन है, ये हो गया ना। क्षेत्र में जो है वह आत्मा अकर्ता है, अध्यास में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है, क्षेत्र विकारी है, आत्मा अविकारी है, और ईश्वर और जीव में किसी प्रकार का भेद नहीं है, और क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, और इस प्रकार अपने स्वरूप को जानने वाला किसी भी कर्म से किसी भी वस्तु से लिपायमान नहीं होता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अपने स्वरूप को जानने वाला किसी भी कर्म से किसी भी वस्तु से लिपायमान नहीं होता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही तो इस अध्याय में कहा गया, इतनी बातें अध्याय में कही गई। अब उसी को देखें कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम, क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का यही अंतर है, जडत्व अजडत्व है, प्रकाशकत्व प्रकाश्यत्व है, अविकारित्व विकारित्व, ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर है। पर इस अंतर को आप कैसे जानेंगे? ये जो हमारे पास जो है, ये जो साधन है ना, ये जो इंद्री मनी इत्यादि हमारे पास साधन है, इसके द्वारा इस अंतर को नहीं जान सकते। एक ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु जो अभी बंद है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि वो ज्ञान चक्षु है तो सबके पास, पर सबके पास ज्ञान चक्षु है पर इस समय बंद है। तो आप बंद कैसे है? हमारे चक्षु तो खुला है। कहा ऐसा है कि जैसे सपने में आपका चक्षु खुला रहता है कि बंद रहता है? सपना जब आप देखते हैं कि तो आपके चक्षु खुले रहते हैं कि बंद रहते हैं? जागृत होकर के तो कहते हैं कि बंद था, और उस समय स्वप्न का नेत्र खुला रहता है पर जागृत का नेत्र बंद रहता है। बंद रहने पर भी मालूम होता है कि हमारा नेत्र खुला हुआ है। ऐसी इस समय भी हमारा माया का नेत्र तो खुला है और आपका असली नेत्र जो है वो बंद है। कल्याण करने वास्तव दर्शन कराने वाला नेत्र बंद है और माइक दर्शन कराने वाला नेत्र खुला है। जैसे स्वप्न के नेत्र से स्वप्न की वस्तु आप देखते हैं, ऐसी इस माइक नेत्र से माया की वस्तु हमको दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान चक्षु बंद है। अब ये ज्ञान चक्षु को खोलने का ही ये उपाय है, शास्त्र गुरु इत्यादि और कुछ नहीं करते हैं। कोई चीज आपको बाहर से नहीं देते हैं, आपके अंदर एक चक्षु है। मनुष्य के अंदर एक प्रकार का चक्षु है, उस चक्षु को खोलने का काम करते हैं उसी तरह, और कुछ काम नहीं करते। और जहां वो खुल जाता है, जहां आप जगते हैं तो ये नेत्र खुल जाता है, तो उस समय स्वप्न का नेत्र कहां जाता है? उस समय स्वप्न का नेत्र कहां चला गया? अब कहां चला गया बताओ, उसका अस्तित्व नहीं था। ऐसे ज्ञान नेत्र जहां खुला आपका, तहां ये माइक नेत्र गायब हुआ। माइक नेत्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, और माइक नेत्र का अस्तित्व खत्म हो गया तो जगत का अस्तित्व खत्म हो गया। अब कहो प्रतीति, तो प्रतीति भले ही हो, स्वप्न की स्मृति भले ही आपको हो, पर वो सत्य तो थोड़ो उसमें आएगा जगने के बाद। स्वप्न की स्मृति आपको हो सकती है, पर उससे आपको ये थोड़ो होगा कि ये स्वप्न सच्चा था। स्वप्न तो बाधित हो ही जाएगा। इसी प्रकार ये माइक नेत्र भले ही दिखाई दे और इससे दिखने वाला जगत भले ही दिखाई दे, पर वो बाधित तो हो ही जाएगा। पर ये बाधित कब होगा कि जब ज्ञान नेत्र आपका खुलेगा। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उरावे जासु उघरही विमल विलोचन ही की। इसका मतलब उघरही माने पहले से है तब न खुलेगा, तो सभी के पास है। उघरही विमल विलोचन ही की, तो उसका फल क्या हुआ, मिटही दोष दुख भवर जन, तो सूझे ही रामचरित मणिमाणी, तब आपको सर्वत्र एक परमेश्वर तत्व दिखाई देने लगे। तो जब गुरु के जो शब्द हैं पद हैं और उसमें जो है वह जो पद का जो है वाक्यार्थ है और उस वाक्यार्थ में जो ज्ञान प्रकाश है, उस प्रकाश का अपने हृदय में आप ध्यान करेंगे तो उसी ध्यान से जो है वह नेत्र खुलेगा। तो यहां भी ज्ञान चक्षुषा कह दिया, उसका अर्थ यही लेते हैं भाष्यकार टीकाकार कि ज्ञानोपदेश जनित आत्म ज्ञान, ज्ञान जो है ये रूप जो ज्ञान चक्षु है, शास्त्रोपदेश जनित आत्मज्ञान रूपेण ज्ञान चक्षुषारा, ध्यान में आए कि नहीं। तो इस प्रकार जो है वह दूसरे लोग ऐसा भी मानते हैं अंत में कि ज्ञान चक्षु कैसे खुलेगा। कहा ज्ञान चक्षु ऐसे खुलता है, पहले पहला साधन इसमें क्या बताया इस अध्याय में, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, ये हो गया ज्ञान साधन, ये हो गया ज्ञान साधन। तो ये ज्ञान साधन पहले ले आना पड़ेगा, और जब ये ज्ञान साधन आप ले आए तो आप में ये ज्ञान साधन आया तो मुमुक्षुत्व आपका तीव्र हो जाएगा। तो जो मुमुक्षुत्व तीव्र हो जाएगा तब फिर कहाँ जाएंगे आप, फिर गुरु के पास ही जाएंगे, सगुरुमेवा भी गच्छे, फिर गुरु के पास जाएंगे, फिर जो है आप श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे उत्पन्न होगा एक ज्ञान, समझे आपके नहीं, एक ज्ञान नेत्र आपको प्राप्त होगा वहां। तो वो जो ज्ञान हो, ज्ञान नेत्र होगा वह जो है वही यथार्थ वस्तु के ग्रहण में क्षम हो। अभी तो हमारे पास का नेत्र जो है माइक वस्तु के ग्रहण में समर्थ है, पर इस प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान नेत्र होगा खुलेगा, वह क्या होगा कि यथार्थ वस्तु को ग्रहण करने में समर्थ हो जाएगा। तो वही चक्षु है, देखिए वह ग्रहणक्षम जो जाए, जो ग्रहणक्षम अति सूक्ष्म तत्व ग्रहणक्षम जो ज्ञान है यही चक्षु है। अत्यंत सूक्ष्म तत्व अधिष्ठान को ग्रहण करने में समर्थ जो ज्ञान है यही हो गया ज्ञान चक्षु, इसी का नाम हो गया चक्षु। तो तेन उससे क्या आप ग्रहण करेंगे, अधिष्ठान को ग्रहण करेंगे, पर्दे को आप ग्रहण करेंगे, चित्र को नहीं ग्रहण करेंगे। कैमरा से फोटो खींचते हैं तो बाहर से ही फोटो आती है, लेकिन जब एक्सरे मशीन के सामने खड़ा करते हैं तो ये बाहर का कोई प्रतिबंधक नहीं होता, अंदर की एक एक नाड़ी दिखती है उसमें। आजकल एक मशीन है उस पर खड़े हो जाइए कि अंदर की सब नाड़ी दिखाई देने, न कपड़ा कोई बाधा करता है, न चमड़ा कोई बाधा करता है, न मांस कोई बाधा करता है, न रक्त कोई बाधा करता है, एक एक नाड़ी आपको उसमें जो है फोटो में दिखाई देने। तो उसकी किरणें सूक्ष्म है ना, वो सूक्ष्म कैमरा स्थूल है, वो स्थूल की फोटो लेता है, वो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म को गृहित करेगा, स्थूल का जो दिखना है वो बाधा उसमें नहीं करेगा। इसी प्रकार आपकी बुद्धि में ऐसी योग्यता उत्पन्न हो जाएगी, ये श्रवण मनन निधिध्यासन से साधन परक साधन पूर्वक जो श्रवण मनन निधिध्यासन होगा उससे एक ज्ञान होगा। वो ज्ञान कैसा होगा कि सूक्ष्म वस्तु ग्राहक है, वो स्थूल को नहीं पकड़ेगा सूक्ष्म को पकड़ेगा। तो सूक्ष्म को पकड़ने की जो योग्यता होगी, यही योग्यता जो है ये ग्रहण क्षम जो है ज्ञान होगा, वही ज्ञान हो गया नेत्र। वह नेत्र जो आपका है वह ये सारे के सारे चित्र बाहर के आवरण सारे के सारे दिखते हुए भी इसका भेदन करके अधिष्ठान को भेद करेगा, वो अधिष्ठान में ही टिकेगा, दूसरी जगह नहीं टिकेगा। इसी को लेते हैं ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु के द्वारा पहले आप अंतर देखेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञता विभाग करेंगे, है ना, और फिर उसी ज्ञान चक्षु के द्वारा ईश्वर क्षेत्रज्ञ की एकता हो जाएगी, और फिर उसी ज्ञान चक्षु के द्वारा क्या है, जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएगी उसी ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र अस्तित्व रहित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। इसलिए कहा ज्ञान चक्षुषा। अब यहाँ पर कुछ लोग यदि शंका ये उठावे हैं कि भाई वहां भी पुरुष और प्रकृति विवेक है ना, कहाँ पर, सांख्य में, तो सांख्य में पुरुष प्रकृति का विवेक है, तो यहाँ भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर ज्ञान चक्षु से दिखाई दे रहा है, और वहां भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर ज्ञान चक्षु से दिखाई देता है सांख्य दर्शन में, पुरुष पुरुष है और क्षेत्र क्षेत्र प्रकृति है, तो वहां भी प्रकृति और पुरुष का विवेक जो है वही तो ज्ञान वहां भी है ना, ज्ञान चक्षु वही है ना, तो सांख्य का ज्ञान चक्षु और आपकी ज्ञान चक्षु में क्या अंतर है, दोनों में कोई अंतर है क्या? कहते हाँ बहुत बड़ा अंतर है, हमारा ज्ञान चक्षु वाला यही नहीं टिकता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर में ही नहीं टिकता है, बल्कि भूत प्रकृति मोक्षम च विदुः, वो जो है भूत है और प्रकृति व्यक्ता व्यक्त, इसका मोक्ष इसका विनाश भी उस चक्षु से जान लेता है, इनकी सत्ता ही नहीं है। कोई लोग जो है वह एक ही में ले लेते हैं कि भूत जो है वह भूत प्रकृति कौन हो गया, कि ये हो गया भूतानम प्रकृति अविद्या माया, उस माया का मोक्ष भी देख लेता कि माया का अस्तित्व भी नहीं है, और कोई लेते हैं कि दोनों को अस्तित्वहीन कर देता है, वो माया का अस्तित्व भी नहीं रहा और भूत का भी कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहा और कारण का भी अस्तित्व, ये कार्य कारण से कार्य कारण भाव से मोक्षम विदुः, इसके मोक्ष को भी जान लेता है, कारण ले लेने से काम बन जाता है, जब कारण चला गया तो कार्य चला गया, यानी कारण हो गई अविद्या माया है, ज्ञान से कि उसका क्षय हो जाएगा, उसका जब क्षय हो जाएगा तो संसार का क्षय हो गया, और कोई कहते उसका क्षय तो होता ही है और ये जो दिखाई दे रहा है ये भी अस्तित्वहीन हो जाता है, क्योंकि ये जो है शरीर पर्यंत दिखाई देता है ना, ये अस्तित्वहीन है, इसलिए दोनों को मानते हैं, वो ऐसा मानते भूतानाम वेदादि नाम है, और उसका प्रकृति कौन हो गई, उपादान त्रिगुणात्मिका, एक तो ये अर्थ ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं कि व्यक्ता व्यक्तियों भूत प्रकृतियों मोक्षम, दोनों के विग्रह में अंतर हो गया ना, ये कहेंगे भूत प्रकृतयोः मैंने व्यक्ता व्यक्तयोः मोक्षम, और उसकी संगति लगाते न तत्सन्ना हाँ, असत हो गया कारण और सत हो गया कार्य, कार्य कारण दोनों का निषेध नहीं भाई, दोनों में अंतर हो गया विग्रह में। एक तो का भूतानाम प्रकृति यानी मायाम माया माया या मोक्षम, भूत की प्रकृति हो गई अविद्या और तस्या मोक्ष, एक एक अर्थ हुआ। और दूसरे में अर्थ हुआ कि भूत प्रकृतियो मोक्ष है, तो हाँ भूतानाम प्रकृति बना दिया आपने है, तो भूतानाम प्रकृति कौन हो गया अविद्या। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं अर्थ हुआ। भूतानाम प्रकृति एक वाक्य बना लीजिए, एक शब्द बना लीजिए, भूत प्रकृति कौन हो गई माया अविद्या अतस्य मोक्ष, उसका मोक्ष ध्यान में आया कि नहीं, एक अर्थ हो गया। और दूसरे में क्या हो गया, भूत प्रकृति हो मोक्ष, मोक्ष का संबंध दोनों के साथ किया। हाँ हाँ, व्यक्त भूत हो गया व्यक्त और प्रकृति हो गई अव्यक्त, ये दोनों का दोनों से मोक्ष हो गया, दोनों का मोक्ष हो गया। और इसमें उदाहरण देते हैं कि न तसन न सदुचित, तो सद और असत कार्य और कारण ये दोनों का निषेध। तो दोनों में तात्पर्य में कोई अंतर नहीं है, पर विग्रह में अंतर हो गया ना, विग्रह में अंतर हो जाएगा। हाँ तो थोड़ा भाष्य कर लें हम लोग, इसलिए सांख्य का नहीं है, ते परम यान्ति जो इस प्रकार जान लेते हैं वो जो है परम यान्ति, वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर यथा व्याख्यातयो, जैसा इनका व्याख्यान किया गया ऐसा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का।